สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกาสมาธิแล้วตั้งอยู่ในขณะเดียวแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากจะถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคต่างๆนับพบนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ซึ่งท่านใช้รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจากกายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพรหมโลกชั้นต่างๆและลงไปเที่ยวดูภพภูมิของสัตว์นรกที่กำลังเสวยกรรมมีประเภทต่างกันอยู่ที่ที่ทรมานต่างๆกันตามคำของตนคำว่าขึ้นลงตามคำสมมติที่โลกนำมาใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอวัยวะหยาบนั้นผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มากจนกลายเป็นคนละโลกเอาเลยคำว่าขึ้นหรือลงของกายรู้สึกเป็นประโยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจังแต่จิตถ้าใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขึ้นหรือลงก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่มิได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลยคำว่าสวรรค์พรหมโลกและนิพพานอยู่สูงขึ้นไปตามลำดับแห่งความละเอียดของชั้นนั้นๆก็ดีคำว่านรกอยู่ต่ำลงไปตามลำดับของความต่ำแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่างๆกันก็ดีนี้เรานำด้านวัตถุเข้าไปวัดกับนามธรรมเหล่านั้นต่างหากนรกสวรรค์เป็นต้นจึงมีสูงต่ำไปตามโลกเราพอเทียบกันได้บ้างเช่นนักโทษทั้งละหุโทษและคารุโทษที่อยู่ในเรือนจำอันเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทันอะไรอยู่กันในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขึ้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลยเพราะอยู่ในเรือนจำอันเดียวกันและไม่มีขึ้นลงต่างกันกับมนุษย์ผู้ไม่มีโทษอีกด้วยเพราะเรือนจำหรือตารางอันเป็นที่อยู่ของนักโทษทุกชนิดอยู่กันกับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กันมันเป็นแผ่นดินอันเดียวกันบ้านเมืองอันเดียวกันเป็นแต่แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้นเมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดีทั้งละหุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปราศจากโทษต่างก็มองเห็นได้ยินและรู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทั่วไปไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรกกับเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมและระหว่างพวกเทพทุกชั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์นรกทุกภูมิและเทวดาพรหมทุกชั้นกับพวกมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องของกาลกันเอาเลยแม้กระแสใจของทุกๆจำพวกจะส่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของกาลกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มีอะไรมีอยู่ในโลกนอกจากเราคนเดียวที่รู้เรื่องของตัวทุกอย่างเท่านั้นจะรับรองตนได้ว่าการมีอยู่ในโลกเพียงใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องความคิดดีชั่วของกันและกันได้ถ้าจะปฏิเสธว่าใจของคนและสัตว์ไม่มีและถ้ามีทำไมไม่รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้างดังนี้ก็พอจะปฏิเสธได้ถ้าจะเป็นความจริงตามคำปฏิเสธแต่จะปฏิเสธวันยังข้ามก็คงผิดไปทั้งวันเพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมีใจด้วยกันทุกรายแม้จะไม่รู้ไม่เห็นความคิดของกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจไม่มีในร่างที่เราไม่สามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งละเอียดที่สุดวิสัยของตาหูจะรับรู้ได้ในโลกแห่งสัตว์ทั้งหลายก็คงขึ้นอยู่กับความไม่สามารถของแต่ละรายไม่ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเองคำว่าสวรรค์และพรหมโลกชั้นนั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นก็ไม่ได้สูงขึ้นไปแบบบ้านที่มีหลายชั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้ๆกันที่จะต้องใช้บันไดหรือลิฟต์ขึ้นไปเป็นชั้นๆหากสูงแบบนามธรรมขึ้นแบบนามธรรมด้วยนามธรรมคือใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัวเพราะกรรมดีคือกุศลกรรมคำว่านรกต่ำก็ไม่ใช่ต่ำแบบลงเหวลงบ่อแต่ต่ำแบบนามธรรมลงแบบนามธรรมและดูด้วยนามธรรมคือดวงใจมีความสามารถภายในตัวแต่ผู้ลงไปเสวยกรรมของตนต้องไปด้วยอำนาจกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษเหมือนคนติดคุกตารางตามกำหนดเวลาเมื่อพ้นโทษก็ออกจากคุกตารางไปฉะนั้นส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพันกันกับคณิกสมาธิมาแต่เริ่มแรกปฏิบัติเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ว่องไวผ่านผลมาดั้งเดิมเวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าคณิกสมาธิ ก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงของอุปจาระจนกระทั่งท่านมีความชำนาญและบังคับให้อยู่กับที่หรือให้ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ได้แล้วจากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภทใดก็ได้สะดวกตามต้องการคือจะให้เป็นคณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆหรือจะให้รวมสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัวผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกันแต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึงหาทางออกได้ไม่นอนใจและติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานผู้ติดสมาธิประเภทนี้ทำให้เนิ่นช้าได้เหมือนกันถ้าไม่พยายามคิดค้นทางปัญญาต่อไปนักปฏิบัติที่ติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้มีเยอะแยะเพราะเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยความสุขความเยื่อใยและอ้อยอิงน่าอาลัยเสียดายอยู่มากไม่คิดอยากแยกตัวออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวลถ้าไม่มีผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริงๆจะไม่ยอมถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลยเมื่อจิตติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไปอาจเกิดความสำคัญตนไปต่างๆได้เช่นสำคัญว่านิพพานความสิ้นทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความสงบสุขนี้หามีอยู่ในที่อื่นใดไม่ดังนี้ความจริงจิตที่รวมตัวเข้าเป็นจุดเดียวจนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจนและรู้เห็นความสงบสุขประจักษ์ใจในสมาธิขั้นอัปปนานี้เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยในขณะเดียวกันถ้าไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายก็มีหวังตั้งภพชาติอีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิขั้นไหนก็ตามปัญญาจึงควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสที่ควรเฉพาะอัปปนาสมาธิด้วยแล้วควรใช้ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่งถ้าไม่อยากรู้อยากเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้ท่านชำนาญในปัญญาขั้นกลางมากจริงอยู่เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้น3คือพระอนาคามีต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลางอย่างพอตัวไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมขั้นนั้นไม่ได้การก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นนี้ต้องผ่านกายคตาสติทั้งสุภะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงามทั้งอสุภะความเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยงามไปด้วยปัญญามิได้ติดอยู่โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญาแล้วก้าวผ่านไปในท่ามกลางคือมัชฌิมาตรงกลางได้แก่ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกันหมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรมทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้นการพิจารณาถึงขั้นที่ว่านี้จัดว่าเพียงผ่านไปได้ถ้าเทียบการสอบไล่ก็เพียงได้คะแนนตามกฎที่ตั้งไว้เท่านั้นอย่างนี้ได้คะแนนสูงและสูงสุดในชั้นนั้นผู้บรรลุธรรมถึงระดับนี้แล้วจำต้องฝึกซ้อมปัญญาเพื่อความชำนาญละเอียดขึ้นไปจนเต็มภูมิของธรรมชั้นนั้นที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในชั้นอากนิฐาพรหมโลกชั้นที่5ทันทีไม่ต้องเกิดในพรหมโลก4ชั้นต่ำนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดอยู่ในภูมินี้นานอาการอยู่เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายใดๆเลยต้องลูบคลำกันอย่างระมัดระวังมากกลัวจะผิดพลาดเพราะทางไม่เคยเดินเท่าที่สังเกตรู้ตลอดมาเวลาสติปัญญาละเอียดทำละเอียดส่วนกิเลสที่จะทำให้หลงก็ละเอียดไปตามๆกันจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยในธรรมแต่ละขั้นกว่าจะผ่านไปได้ท่านเล่าน่าอัศจรรย์เหลือประมาณอุตส่าห์คลำไม้คลำตอและกวาดน้ำโดยไม่ได้รับคำแนะจากใครนอกจากคำในคัมภีร์เท่านั้นกว่าจะผ่านพ้นไปได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเราก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่างมหันต์ของท่านนี้ได้เวลากำลังบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวมีโอกาสดีท่านเล่าถึงการบำเพ็ญของท่านให้ฟังที่น่าสมเพชเวทนาท่านนักหนาผู้เขียนเองเคยน้ำตาร่วง2ครั้งด้วยความเห็นทุกข์ไปตามเวลาท่านลำบากมากในการบำเพ็ญและด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังซึ่งเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งจนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานี้จะพอมีวาสนาบารมีแค่ไหนบ้างหนอพอจะถูถ่ายเสือคลานไปกับท่านได้เพียงใดหรือไม่ก็มีในบางขณะตามประสาของปุถุชนอย่างนั้นเองแต่คำพูดท่านเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวตื่นใจได้ดีมากนี่แลเป็นเครื่องพยุงความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมาท่านเล่าว่าพอเร่งความเพียรทางปัญญาเข้ามาทีไร ยิ่งทำให้จิตใจจืดจางออกจากหมู่คณะมากขึ้นและกลับดูดดื่มทางความเพียรมากเข้าทุกทีทั้งที่สร้างเรื่องของตัวมาโดยลำดับว่ากำลังของเรายังไม่พอแต่ก็จำต้องอยู่รออบรมหมู่คณะพอให้มีหลักฐานทางใจบ้างทราบว่าท่านจำพรรษาที่จังหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามถ้าจำไม่ผิดก็ราว 3-4 ปีที่บ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดเดียวกัน1ปีแถบหมู่บ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกกลางเหล่านี้มีภูเขามากท่านชอบพักอยู่แถบนี้มากที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุมเสือก็ชุมมากตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวรอบๆบริเวณที่ท่านพักอยู่เทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกันกลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มอยู่ใกล้ๆกับที่พักท่านบางคืนมันกระหึ่มพร้อมกันทีละหลายๆตัวเสียงสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าเสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เองทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆทีละหลายๆตัวน่ากลัวมากพระเนรบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลยกลัวเสือจะมาฉวยจะกินท่านฉลาดหาอุบายพูดปลุกแตกให้พระเนรกลัวเสือเพื่อจะได้พากันขยันทำความเพียรโดยพูดว่าใครขี้เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือในเขาลูกนี้ชอบพระเนรที่ขี้เกียจทำความเพียรนะกินก็อร่อยดีใครไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยันใครขยันทำความเพียรเสือกลัวและไม่ชอบเอาเป็นอาหารพอพระเนรได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามทำความเพียรกันแม้เสือกำลังกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมแบบสละกายทั้งที่กลัวๆเพราะเชื่อคำท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารอันอร่อยของมันเพราะที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นกุฏิเหมือนวัดทั่วไปแต่เป็นร้านเล็กๆพอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้นและที่เตี้ยด้วยเผื่อเสือนึกหิวขึ้นมาและโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจริงๆเพราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อคำของท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็น่ากลัวด้วยว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาทำอะไรได้ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันอารักขามาให้มีอะไรมารบกวนและทำอันตรายได้และขออาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนานๆฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนนกลัวและสนใจต่อความเพียรมากขึ้นเสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจพวกสัตว์เสือต่างๆไม่ต้องระวังอันตรายจากนายพรานเพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านไปพักอยู่ที่ใดเขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้นเขาบอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งลำกล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านไปพักอยู่ณสถานที่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุมที่นั้นแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแต่ก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินกันที่ไหนเรื่องทั้งนี้ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ไปทำอันตรายสัตว์เลี้ยงเขาเลยน่าอัศจรรย์มากดังนี้ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาธรรมท่านเป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนรและประชาชนกระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยินตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆอีกด้วยจะได้เชิญอาราธนาคำพูดระหว่างท่านพระอาจารย์กับพวกเทวดาสนทนากันมาลงอีกเล็กน้อยส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาท่านย้อนถามเขาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างเพราะว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังที่ว่านั้นหัวหน้าเทพรีบตอบท่านทันทีว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับศีลกับธรรมอะไรกันท่าน ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไปเขาไม่ได้สนใจกับศีลกับธรรมอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหรอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลยมนุษย์จำนวนมากมีความประมาทมากที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วทายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินติดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นพอแต่ตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่านท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลธรรมาให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไรศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์ทุกคนหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต่ำทรามที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแลเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบื่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลยขณะจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่านพวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนๆมีท่านนี้แลเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนๆฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาเป็นผู้มีตาทิพูทิพแลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยการตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบท่านว่าเทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นภพหยาบทั้งที่เป็นภพละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเราท่านนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำนึงพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตัวว่าผีกันเท่านั้นจะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใดเป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมเสวยอยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่านจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบท่านว่าทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกข์ไปนิพพานกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีคำหนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหา ไม่ต้องวกเวียนพวงตนดังที่เป็นอยู่นี้ส่วนความทุกข์นั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกข์ไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์ท่านถามเทวดาว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะไหมเขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แลท่านถามว่าส่วนคารวะเจ้ามีบ้างไหมเขาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใคร่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนักท่านถามเขาว่าที่ทำท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรบ้างขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นคาวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักเขาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมที่ใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นคาวน่ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้งสามแต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟุ้งเฟกไกลด้วยแต่เทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชนิดต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมเวล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร่รู้อย่างนั้นบ้างและคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วทำให้เกิดความกระหิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจำเป็นให้ฟังยิ่งทำให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอนแต่กลับไปกว้าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพูดผีชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีผีอันธพาลเช่นกันกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเองขังไว้เป็นพวกๆเป็นห้องๆเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันธพาลหญิงผีอันธพาลชายและอันธพาลประเภทโหดร้ายทารุณจำพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกันผีที่มีอุปนิสัยฝ่ายบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและผีจำพวกอันธพาลเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติมิใช่การประจบประแจงท่านเล่าว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่งคือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นผู้ผีแต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำนวยไปตามต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึงนำไปใช้ในปรโลกไม่ได้ถ้าเราตอนนี้รู้สึกพิสดารมากแต่จำได้เพียงเล็กน้อยขาดขาดวินจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนาพอเขามองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทำความเคารพเหมือนมนุษย์เราท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานำทางด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟัง และอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหากความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตนท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามากท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนานไปมาอยู่ตามแถบเขานั้นเมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบรมหมู่คณะนานพอสมควรแล้วทำให้คิดถึงตัวเองมากขึ้นโดยคำนึงถึงความรู้สึกที่โผล่ขึ้นเสมอว่ากำลังเรายังไม่พอดังนี้ถ้าจะฝืนอยู่กับหมู่คณะไปทำนองนี้ความเพียรก็ล่าช้าท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสานรู้สึกว่าภูมิจิตใจไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียวจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเองประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณ6ปีจะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวกทำให้เป็นอารมณ์ห่วงใยอยู่เสมอเลยทำให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมารดาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอัธยาศัยจากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนครพนมโดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูงคำชะอีออกไปอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่ามีพระเนนติดตามไปด้วยมากมายปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอนอำเภออำนาจเจริญอุบลมีพระเนนจำพรรษากับท่านมากขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ให้การอบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกำลังมีผู้คนพระเนนเกิดความเชื่อเลื่อมใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ภาวนาพอจิตสงบรวมลงไปปรากฏเห็นพระเนนจำนวนมากที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมใสก็มีที่เดินแซงหน้าท่านไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลนไม่มีความเคารพและสำรวมอินทรีย์เลยก็มีที่กำลังถือโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางที่ไม่มีระเบียบธรรมวินัยติดตัวเลยก็มีพวกที่กำลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบปิ้งปลามาขี้พระอกท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็มีเมื่อเห็นความแตกต่างแห่งพระทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพและทำความโหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นนี้ท่านก็กำหนดจิตดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียดก็ทราบขึ้นมาทันทีว่าจำพวกที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามเป็นที่น่าเลื่อมใสนั้นคือจำพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านจะเป็นผู้เคารพเทิดทูนท่านและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตจะสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาตลอดหมู่ชนทั่วไปได้และสามารถจะยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงที่ดีงามต่อไปเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสทางมนุษย์และเทวดาอีกพรหมยมยักษ์ทั่วหน้ากันซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้ตามแบบอริยประเพณีไม่เสื่อมสูญจำพวกที่เดินแสงหน้าท่านไปด้วยท่าทางไม่ระวังสำรวมนั้นคือจำพวกอวดรู้อวดฉลาดเข้าใจว่าตนเรียนมากรู้มากปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติดำเนินด้วยสามีจีคำมาก่อนไม่สนใจเคารพเอื้อเฟื้อต่อการศึกษาไต่ถามข้ออัดข้อทำใดๆเพราะความสำคัญตนว่าฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแล้วปฏิบัติตนไปด้วยความสำคัญนั้นอันเป็นทางร่วมจมแก่ตนและพระศาสนาตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษาต่างจะนำยาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ทำลายตนและหมู่ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายไปตามโดยไม่รู้สึกระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือไม่ประการใดจำพวกที่กำลังคอยหาโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปในลำดับต่อมานั้นคือจำพวกที่กำลังเริ่มก่อตั้งความเสื่อมเสียแก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปด้วยความสำคัญผิดชนิดต่างๆทำนองจำพวกก่อนซึ่งเป็นจำพวกที่จะช่วยกันทำลายตนและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชนชาวพุทธให้ฉิบหายล่มจมลงไปโดยไม่ได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใดจำพวกที่เอาไม้มาขี้หัวอกท่านนั้นคือจำพวกที่เข้าใจว่าตนฉลาดรอบรู้ และปฏิบัติไปด้วยความสำคัญนั้นโดยมิได้คำนึงว่าผิดหรือถูกทั้งที่ความจริงในการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิดและยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก่อนให้มีส่วนบอบช้ำเสียหายไปด้วยส่วนจำพวกหลังนี้ท่านเล่าว่าท่านรู้ตัวและนามของพระนั้นด้วยที่มาทำให้ท่านลำบากในเวลาต่อมาคือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก่อนเพียงแต่ออกไปจำพรรษาอยู่ไม่ห่างกันนักซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไปเมื่อกำหนดดูเหตุการณ์ทราบละเอียดแล้วท่านก็มารำพึงถึงพระจำพวกที่มาทำความทรมานให้ท่านลำบากว่าเป็นพระที่มีความเคารพเลื่อมใสและนับถือท่านมากไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมาโดยไม่ได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลยต่อมาไม่กี่วันก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่านและพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้าพากันเอาไม้มาขีดหัวอกท่านมาเยี่ยมท่านที่สำนักทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ประกาศเรียรายเงินจากชาวบ้านในตำบลอำเภอนั้นเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นสองสามแห่งอันเป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งด้วยโดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนมากท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องสำเร็จแน่นอนจึงได้พากันมาหาท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือพอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้วท่านก็ทราบทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่านลำบากซึ่งเทียบกับเอาไม้มาขี้หัวอกท่านโอกาสต่อไปท่านได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแก่เพศสมณะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ในความสงบและสำรวมระวังที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติลึกลับและสามารถรู้ได้ทั้งสิ่งเปิดเผยและลึกลับทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมาหลายเรื่องท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออัตธรรมไม่ได้มีความคิดที่เป็นโลกามิตรแอบแฝงอยู่ด้วยเลยคำพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละคำจึงเป็นคำที่ควรสะดุดใจว่ามิใช่เป็นคำโกหกหลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ใดทั้งที่อยู่ใกล้ชิดและทั่วๆไปให้งมงายเสียหายไปด้วยใจอย่างใดเพราะคำพูดท่านที่นำมาลงนี้เป็นคำพูดที่พูดในวงเฉพาะพระที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้พูดทั่วไปโดยไม่มีขอบเขตแต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัยไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจนำเอาเรื่องท่านออกมาความคิดก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านและพิจารณาดูบ้างซึ่งอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิสดารอยู่มากในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประโยคการสั่งสอนบางประโยคก็บอกตรงๆบางประโยคก็บอกเป็นอุบายไม่บอกตรงทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรการทำนายทายทักทางจิตใจนับแต่เรื่องครัวตาที่ชายเขาถ้ำสาริกาเป็นต้นเหตุมาแล้วท่านระวังมากทั้งที่อยากเมตตาสงเคราะห์บอกตามความคิดของผู้มาอบรมนั้นๆแสดงออกในทางผิดถูกต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจในฐานะเป็นอาจารย์สอนคนแต่เวลาบอกไปตามตรงว่าท่านผู้นั้นคิดอย่างนั้นผิดท่านผู้นี้คิดอย่างนี้ถูกต้องแทนที่จะได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์แต่ผู้รับฟังกลับคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้นไม่ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลยบางรายพอเห็นคิดไม่ดีและเริ่มจะเป็นชนวนแห่งความเสียหายส่วนใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรงเกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและอายหมู่เพื่อนเพียงเตือนให้รู้สึกตัวมิได้ระบุตามแม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู่คณะก็ยังมีเรื่องทั้งนี้จึงเท่ากับเตือนให้รู้เท่าทันถึงอุบายวิธีสั่งสอนภายในตัวทุกระยะที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องบังคับอยู่ต้องขออภัยหากเป็นความไม่สบายใจในบางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึกและจดจำมาจากท่านเองและจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราวๆหลายท่านด้วยกันจึงมีหลายเรื่องและหลายรสด้วยกันโดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวชนักปฏิบัติและนักบวชนักปฏิบัติชอบคิดโดยไม่มีเจตนาแต่เป็นนิสัยที่ฝังประจำสันดานมาดั้งเดิมก็คืออายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ของเพศที่เป็นวิสภาคกัน นั่นแลคือการเทศน์กันเอกที่ท่านจำต้องเทศและเตือนทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอมิได้รามือพอให้สบายใจได้บ้างการนึกคิดอย่างอื่นก็มีแต่ถ้าไม่สำคัญนะท่านก็ทำเป็นไม่สนใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมฟังธรรมซึ่งท่านต้องการความสงบทั้งทางกายและทางใจไม่ต้องการอะไรมารบกวนทั้งผู้ฟังและผู้ให้โอวาทจุดประสงค์ก็เพื่อได้รับประโยชน์จากการฟังจริงๆใครเกิดไปขนองคิดเรื่องแสลงเพศแสลงธรรมขึ้นมาในขณะนั้นฟ้ามักจะผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงลงในท่ามกลางความคิดที่กำลังคิดเพลินและท่ามกลางที่ประชุมทำเอาผู้กำลังกล้าหาญคิดแบบไม่รู้จักกายตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้นทั้งที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่ระบุเรื่องที่คิดซึ่งเป็นเรื่องกระตุกใจของผู้กำลังคิดเรื่องนั้นอย่างสำคัญแม้ผู้อื่นในที่ประชุมก็พลอยตกใจและบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆขณะฟังเทศปรากฏว่าจิตใจผู้ฟังหมอบและมีสติระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันบางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที่ก็มีในขณะนั้นผู้ไม่รวมในขณะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สงบและระวังตัวเพราะกลัวฟ้าจะลงเปรี้ยงหรือเหยี่ยวจะลงโฉบเอาศีรษะขณะใดก็ไม่รู้ถ้าเผลอคิดไม่เข้าเรื่องในขณะนั้นฉะนั้นผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลักใจเป็นที่มันคงไปโดยลำดับอยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งทำให้นิสัยทั้งภายในภายนอกลมกลืนกับนิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุดผู้ใดอดทนอยู่กับท่านได้นานๆด้วยความใฝ่ใจยอมเป็นภาคีริ้วให้ท่านดูดาสั่งสอนคอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบายต่างๆที่ท่านแสดงในเวลาปกติหรือเวลาแสดงธรรมไม่ลดละความสังเกตและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลานิสัยความใคร่ธรรมและหนักแน่นในข้อปฏิบัติทุกด้านนี้แลจะทำให้เป็นผู้มั่นคงทางภายในขึ้นวันละเล็กละน้อยจนสามารถทรงตัวได้ที่ไม่ค่อยได้หลักเกณฑ์จากการอยู่กับท่านโดยมากมักจะเพ่งเล็งภายนอกยิ่งกว่าภายในเช่นกลัวท่านดูด่าบ้างเวลาคิดไปต่างๆตามเรื่องความโง่ของตนพอถูกท่านว่าให้บ้างเลยกลัวโดยไม่ได้คิดจะแก้ตัวสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านเพื่อหาความดีใส่ตัวไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยไปอยู่กับท่านก็ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดไปร้อยแปดแบบเราที่เป็นทางดั้งเดิมอะไรอะไรก็เป็นแบบเราซึ่งกิเลสหนาอยู่แล้วไม่มีแบบท่านเข้ามาแทรกบ้างเลยเวลาจากท่านไปก็จำต้องไปแบบเราที่เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าความดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอให้เป็นที่น่าชมเชยแต่ความชั่วที่ทับถมจนมองไม่เห็นตัวนั้นยิ่งสั่งสมขึ้นทุกวันเวลาไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดมาฉุดลากพอให้กลับฟื้นตัวได้บ้างเลยถ้าไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้จะอยู่นานเท่าไรก็ไม่ผิดอะไรกับทัพพีอยู่กับแกงที่มีรสอร่อยแต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่องอะไรกับแกงนอกจากให้เขาจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ไม่ได้หยุดหย่อนเท่านั้นกิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่วไม่มีประมาณจับประโยนลงกองทุกหม้อนั้นหม้อนี้ก็ทำนองเดียวกันผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนถูกจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะชอบขยันหมั่นเพียรแต่สิ่งหนึ่งนั้นคอยกระซิบให้ขี้เกียจชอบไปแบบท่านอยู่แบบท่านฟังแบบท่านคิดแบบท่านอย่างเป็นอัตเป็นธรรมแต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดแบบเราอะไรๆก็กระซิบให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาทั้งเดิมและกระซิบไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมทำตามแบบดั้งเดิมเราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อื่นได้ชมเชยบ้างคำว่าดั้งเดิมจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราและใครๆจนมีรากฝังลึกอยู่ภายในยากที่จะถอดถอนออกได้ถ้าไม่สังเกตสอดรู้ความเป็นมาและเป็นไปของตนอย่างเอาใจใส่จริงๆพอตกหน้าแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมมารดาท่านออกเดินทางพาพักบ้านละคืนสองคืนไปเรื่อยจนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอควรให้การอบรมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางทุดงไปเรื่อยโดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลางไปแบบทุดงกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าสมบูรณ์ก็กางกรดตรงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจพอมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็เดินทางต่อไปสมัยโน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น รถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ท่านว่าท่านนี่ได้เร่งรีบกับเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การภาวนาเท่านั้นเดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวันขณะท่านจากโอคณะเดินทางลงมากรุงเทพเพียงองค์เดียวนั้นเหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเที่ยวหากินในป่าลำพังตัวเดียวเป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากหัวอกที่เคยหนักหน่วงทวงกายทวงใจมานานกายก็เบาใจก็เบาขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสัตว์กันเป็นตอนๆแต่ภายในใจไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลยบรรยากาศคล้ายกับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นลำดับบนบ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงค์มีบาตรกรดเป็นต้นซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็พอทำความลำบากให้พอดูแต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลยกายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้วจึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นเพราะหมดอาลัยหายห่วงโดยประการทั้งปวงโยมดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตใจอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้วมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตามทางซึ่งท่านใช้เป็นบทธรรมเตือนสติตัวเองไม่ให้ประมาทเดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจรไปมาขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัดมองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอหายเหนื่อยนั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจเย็นสบายตกบ่ายอากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารมีสติสัมปชัญญะประคองใจไปถึงหมู่บ้านไม่กี่รังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาตก็พอแล้วไม่ต้องการความเหลือเฟืออะไรมากไปกว่านั้นตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณและแวะพักไปเป็นทอดๆแล้วแต่ทำเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียงไรบางแห่งก็เป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญก็พักอยู่เป็นเวลานานแล้วเดินทางต่อไปท่านเล่าว่าตอนเดินทางไปถึงดงพญาเย็นระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาต่อกันมีป่าเขาลำเนาไพมากทำให้เกิดความชื่นบานหันษาคิดอยากพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานานเมื่อมาเจอทำเลเหมาะๆเข้าก็อยากพักภาวนาอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานแล้วค่อยผ่านไปเรื่อยพักไปเรื่อยท่านว่าท่านก็เพลิดเพลินไปกับสัตว์ชนิดต่างๆเหมือนกันเพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์นานาชนิดชุกชุมมากมีอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีเสือช้างอีเห็นไก่ป่าไก่ฟ้าหมีเม่นกระจ่อนกระแตเป็นสัตว์เล็กๆที่เที่ยวหากินเป็นประจำเสียสัตว์นอกนั้นยังพากันมาเที่ยวหากินในเวลากลางวันท่านเคยเจอเขาบ่อยซึ่งเขาก็ไม่แสดงอาการกลัวท่านนักป่าแถบนี้แต่ก่อนไม่มีบ้านผู้บ้านคนถึงมีก็อยู่ห่างๆกันและมีเพียง 3-4 หลังคาเรือนตั้งอยู่เป็นย่อมๆซึ่งอาศัยทำไร่ข้าวและปลูกสิ่งต่างๆเป็นอาชีพตั้งอยู่ตามชายเขาระหว่างที่ผ่านไปท่านอาศัยชาวบ้านเหล่านั้นเป็นโคจรบิณฑบาตไปเป็นระยะๆหมู่บ้านที่อยู่แถบนั้นเขามีศรัทธาในพระธุดงค์ดีมากพวกนี้อาศัยสัตว์ป่าเป็นอาหารเพราะสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมากเวลาพักอยู่กับเขาได้รับความสะดวกแก่การบำเพ็ญมากเขาไม่มารบกวนให้เสียเวลาเลยต่างคนต่างอยู่และต่างทำหน้าที่ของตนปรากฏว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นทั้งทางกายและทางใจจนถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดีท่านเข้าพักวัดปทุมวันท่านว่าการขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับภาคอีสานท่านขึ้นล่องเสมอบางเที่ยวขึ้นรถไฟไปลงเอาที่สุดรถไฟไปถึงเพราะแต่ก่อนรถไฟยังไม่ทันถึงที่สุดทางบางเที่ยวก็เดินทุดงไปมาเรื่อยๆก็มีเวลาท่านพักได้ธรรมสาที่วัดปทุมวันได้ไปศึกษาอัตธรรมกับท่านเจ้าคุณพระวารีวัดบรมนิวาสเสมอออกพรรษาแล้วหน้าแล้งท่านเจ้าคุณอุบาลีจะไปเชียงใหม่ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วยท่านเลยไปเที่ยวทางเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีขณะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ท่านเล่าว่าท่านเข้าสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเกือบตลอดทาง มีพักนอนบ้างก็เวลารถไฟออกจากกรุงเทพไปถึงลพบุรีพอถึงอุตรดิตถ์รถจะเริ่มเข้าเขาท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจนจะถึงสถานีเชียงใหม่ถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิเพราะขณะจะเริ่มทำสมาธิภาวนาท่านตั้งจิตไว้ว่าจะให้จิตถอนจากสมาธิต่อเมื่อรถไฟจวนเข้าถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนาต่อไปโดยมิได้สนใจกับอะไรอีกขณะนั่งทำสมาธิไม่นานประมาณ20นาทีจิตก็รวมลงสู่ความสงบถึงฐานของสมาธิอย่างเต็มที่จากขณะนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่ารถไฟวิ่งหรือไม่มีแต่จิตที่แน่วลงสู่ความสงบระงับตัวจากสิ่งภายนอกทั้งมวลไม่มีอะไรปรากฏแม้ที่สุดกายก็ได้หายไปในความรู้สึกเป็นจิตที่ดับสนิทจากการรับรู้และรบกวนจากสิ่งต่างๆเป็นเหมือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งได้ดับไปพร้อมกับความคิดปรุงและความสำคัญรับรู้ต่างๆของขันโดยสิ้นเชิงขณะนั้นเป็นความรู้สึกว่ากายหายไปรถไฟและเสียงรถหายไปผู้คนโดยสารในรถไฟหายไปตลอดสิ่งต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกันกับจิตได้หายไปแต่ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นสมาธิสมาบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในขณะนั้นไม่ได้สำคัญตนว่าอยู่ในที่เช่นไรจิตทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้ตลอดมาแต่20นาทีแรกเริ่มสมาธิจนถึงฌานเมืองเชียงใหม่จึงได้ถอนตัวออกมาเป็นปกติจิตลืมตาขึ้นมองดูสภาพทั่วไปก็พอดีเห็นตึกรามบ้านช่องขาวดาดาไปทุกทิศทุกทางจากนั้นก็เริ่มออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของบริขารมองดูผู้คนในรถรอบๆข้างต่างพากันมองมาในตาจับจ้องมองดูท่านอย่างที่สวงสงสัยไปตามๆกันรู้สึกจะเป็นที่ประหลาดใจของคนในรถไฟทั้งขบวนและตั้งแต่เจ้าหน้าที่รถไฟลงมาไม่น้อยเลยมาทราบและชัดเจนเอาตอนท่านจะขนสิ่งของบริขารลงจากรถขณะที่รถจะถึงที่เจ้าหน้าที่รถไฟต่างมาช่วยขนสิ่งของลงรถช่วยท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทั้งคนโดยสารและเจ้าหน้าที่รถไฟต่างยืนมองท่านจนวาระสุดท้ายอย่างไม่กระพริบตาไปตามๆกันแม้ก่อนจะลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟและคนโดยสารมาถามท่านว่าท่านอยู่วัดไหนและท่านจะเดินทางไปไหนต่อไปท่านก็ได้ตอบว่าท่านเป็นพระอยู่ตามป่าไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนักและตั้งใจจะมาเที่ยววิเวกตามเขาแถบนี้เจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารบางคนก็ถามท่านด้วยความเอื้อเฟื้อเลื่อมใสว่าขณะนี้ท่านจะไปพักวัดไหนและมีผู้มารับหรือตามส่งหรือยังท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟและเรียนว่ามีผู้มารับเรียบร้อยแล้วเพราะท่านไปกับท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเมืองกันอย่างยิ่งนับแต่เจ้าผู้ครองนครลงมาถึงพ่อค้าประชาชนขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้คนพระเนนไปรอรับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่คับข้างแม้รถยนต์ซึ่งเป็นของหายากในสมัยนั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีรถไปรอรับอยู่หลายคันทั้งรถข้าราชการและพ่อค้าประชาชนรับท่านเจ้าคุณจากสถานีมาวัดเจดีย์หลวงเมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีมาพักที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ต่างก็มากราบนมัสการเยี่ยมและฟังโอวาทท่านในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟังปรากฏว่าท่านแสดงธรรมไพเราะเพราะพริ้งจับใจท่านผู้ฟังมากมายไม่อยากให้จบลงง่ายๆเทศกันนั้นทราบว่าท่านเริ่มแสดงมาแต่ต้นอนุปุพพิกถาขึ้นไปเป็นลำดับจนจบลงในท่ามกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังเพลินพอเทศจบลงท่านลงมากราบพระเถระแล้วหลีกออกไปหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในท่ามกลางบริษัทว่าท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากหาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือแดนแห่งความหลุดพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเครือบแคลงสงสัยนับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดละออดีมากแม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลกๆและชวนให้ฟังเพลินไปอย่างท่านเลยสำนวนโวหารของพระธุดงค์กรรมฐานนี้แปลกมากฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตามไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลยท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่นี่แลคือสิ่งที่เรา เคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ท่านมั่นท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติปัญญาตามทางมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่นำมาเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นโลกโลกโลเลวไปเสียดังที่เห็นกันท่านเทศมีบทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆพร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมนั้นออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนาวิธีซึ่งหาตัวจับได้ยากอาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริงอาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณอาตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วยซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่ามีภูเขามากสะดวกแก่การแสวงหาที่วิเวกถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก็เป็นได้เป็นแต่ท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองพระอย่างท่านมันเป็นพระที่หาได้ยากมากอาตมาแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเองก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราวท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อไปอาตมาก็จำต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้าขัดใจเพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากอย่างยิ่งเมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งเราก็ควรอนุโมทนาเพื่อท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชนพระเนนในอนาคตอันใกล้นี้ท่านผู้ใดมีข้อของใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาแต่ถามท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่กรุณาอย่าไปขอตะกรุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรีความแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆที่ผิดทางจะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยไม่ใช่ทางบางทีท่านอาศัยปัญหาเก็บแสบเอาบ้างจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะท่านมันไม่ใช่พระประเภทนั้นท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆไม่ได้สั่งสอนออกนอกลู่นอกทางไปจากครองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอาตมาเคารพเลื่อมใสท่านมากภายในใจโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาเคารพท่านถ้าท่านได้ทราบด้วยญาณเองเพราะไม่ได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่าเคารพบูชาจริงๆและอยู่ในข่ายแห่งปุญญเขตตังโลกัสสะขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้นหากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้น3อย่างเต็มภูมิทางนี้ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นแม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นๆแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมาไม่เคยแสดงอากัปกิริยากระด้างวางตัวเย่อหยิ่งกันอย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบพระคีริวซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมสายอย่างจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นที่เป็นคำของท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นในที่รับหลังให้ญาติโยมและพระเนนฟังหลังจากท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีกไปพระที่ได้ยินคำชมเชยนี้แล้วนำไปเล่าให้ท่านฟังท่านจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้คณะลูกศิษย์ฟังเวลามีโอกาสดีๆคำว่ามุตโตไทยที่มีในชีวประวัติย่อของท่านซึ่งพิมพ์แจกในงานชาปนกิจศพท่านก็เป็นนิมิตกัตนามไปจากคำชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลีครั้งนั้นสืบต่อมาทราบว่าท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2472จนถึงพ.ศ.2483จึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำอาราธนาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีตอนเกี่ยวกับอุดรจะรอเขียนลงข้างหน้าเมื่อเรื่องท่านดำเนินไปถึงท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พอสมควรแล้วก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีเพ พื่อไปเที่ยวแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆที่มีป่ามีเขามากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็อนุญาตตามอัธยาศัยท่านเริ่มออกเที่ยวครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านไปเที่ยวองค์เดียวจึงเป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่ช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญเพียรอย่างสมใจที่หิวกระหายมานานนับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อนกลนขับหมู่คณะมาหลายปีเพิ่งได้มีเวลาเป็นของตนในคราวนั้นทราบว่าท่านเที่ยววิเวกไปทางอำเภอแม่ริมเกียงดาวเป็นต้นเข้าไปพักในป่าในเขาตามนิสัยทั้งหน้าแล้งหน้าฝนการบำเพ็ญเพียรคราวนี้ท่านเล่าว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหักท่านพร่ำสอนตนว่าคราวนี้จะดีหรือไม่ดีจะเป็นหรือจะตายต้องเห็นกันแน่นอนเรื่องอื่นๆไม่มียุ่งเกี่ยวแล้วเพราะความสงสารหมู่คณะและการอบรมสั่งสอนก็ได้ทำเต็มความสามารถแล้วไม่มีทางสงสัยผลเป็นประการใดก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองยกตัวเองให้พ้นจากสิ่งมืดมิดปิดบังที่มีอยู่ภายในให้พ้นไปชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาวะเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะเป็นชีวิตที่เกลื่อนกล่นทนทุกข์จะเหลือทนแทบไม่มีเวลาปลีกตัวออกได้แม้จะมีสติปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างไม่เผาลนจนเกินไปก็ตามแต่ก็จำต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทนต่อความทุกข์ร้อนอยู่นั่นเองการบำเพ็ญก็น้อยผลที่จะพึงได้รับก็นิดเดียวไม่สมกับความเหนื่อยยากลำบากมานานบัดนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้หลีกออกมาบำเพ็ญอยู่คนเดียวในสถานที่เปล่าเปลี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนี่คือชีวิตของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวเกาะนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความเยื่อใยทั้งภายในภายนอกออกจากใจไม่ให้มีสิ่งกังวลเศษเหนืออยู่พอเป็นเชื้อแห่งภพชาติอันเป็นที่ไหลมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งจะตามมาบีบบังคับให้จำต้องทรมานต่อไปไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้นี่คือสถานที่ของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อภพก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปิ้นปล้นหลอกลวงให้พลอยหลงตามอยู่ภายในให้ขาดประเด็นไปจากใจในไม่ช้าอย่ามัวพะว้าพะวังกับสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้นคนนี้อันเป็นเรื่องของเรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนักจะไปไม่ถึงไหนและใกล้ต่อความอับปางทั้งห่างเหินต่อฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อถึงที่หมายตามใจหวังแล้วความเมตตาสงสารจะดับไปตามกิเลสความเห็นแก่ตัวไม่เหลียวแลผู้ใดที่กำลังตกทุกข์ก็ขอให้รู้กันในวงแห่งความบริสุทธิ์ที่กำลังมุ่งมั่นหวั่นเกรงกลัวจะไม่ถึงเวลานี้ขณะนี้จงห่วงใยตัวเองเมตตาตัวเองให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของผู้เป็นศิษย์พระตถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม่ลดละและถอยกำลังเราทราบไปอย่างว่าเวลานี้เรามาทำความเพียรพยายามเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารมีพระนิพพานเป็นหลักชัยไกลกังวลและพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกสมมติท่านดำเนินกันอย่างไรบ้างพระศาสดาผู้ทรงพาดำเนินและประกาศสอนทำไว้ท่านพาดำเนินและสอนไว้อย่างไรท่านสอนไว้ว่าพอรู้เห็นอัตธรรมบ้างแล้วให้เริ่มห่วงนั้นห่วงนี้จนลืมตัวหรืออย่างไรแรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่หมู่ชนโดยมีพระองค์และพระสาวกทั้งกี่องค์ที่ควรช่วยพุทธภาระให้เบาลงและเพื่อพระศาสนาได้แพร่ไปในหมู่ชนกว้างขวางโดยรวดเร็วข้อนี้ควรอย่างยิ่งสำหรับเราไม่เข้าในลักษณะนั้นจึงควรเห็นตนเป็นสำคัญในขณะนี้เมื่อตนชอบยิ่งแล้วประโยชน์เพื่อผู้อื่นจะค่อยตามมาอย่างแยกไม่ออกนี่จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและไม่เนิ่นช้าควรนำมาขบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวเราเวลานี้เรากำลังเข้าอยู่ในสนามรบเพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสกับมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อช่วงชิงจิตให้พ้นจากความเป็นสมบัติของสองเจ้าของมาครองเป็นเอกสิทธิ์แต่ผู้เดียวถ้าความเพียรย่อหย่อนความฉลาดไม่พอจิตจำต้องหลุดมือตกไปอยู่ในอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสและพาให้เป็นวัฏจักรหมุนเพื่อความทุกข์ร้อนไปตลอดอนันตกาลถ้าเราสามารถด้วยความเพียรและความฉลาดแหลมคมจิตจำต้องตกมันอยู่ในเงื้อมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียวคราวนี้เป็นเวลาที่เรารบกันฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบั้นทันแหลกไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนกำลังโดยเอาชีวิตเข้าประกันถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียว